bejka. Co nie słychać? Podejdź bliżej. Nie jeden za to, że nawtyka już się nie wyliże. Nie jeden też nie wyjdzie, choć bez ubliżeń posło. To nie życie na gorąco, to życie na dorosło. Znasz siłę słowa po kilku wypowiedzianych. Nie jednego się pochowa, nie jeden będzie zajarany. Tym samym zestawem prawie w rap się bawię. Ty też znasz siłę tekstu, słuch wy też. Nie jeden żyje według twoich wersów, więc się skup, pomyśl. Jesteś tu, jesteś świadomy, to my, fenomy. Odpowiadam za to, co opowiadam. Pozdrawiam, rozprawiam, wzór nie gadam z kim nie chcę. Jeszcze uważam na słowa, jeszcze więcej. Wietrze, co powiedziane za plecami, słyszane też jest, bo uszy nie oczy. Dookoła głowy słyszą, ci to piszą, mówią, kreślą się, gubią. To teksty, a na żywo już nie skreślisz. Uwierz mi, jak nie rozkminiasz, to się z tym prześpi. Jak nie rozkminiasz, to i z tym klimat. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To nie życie na gorąco. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To życie na dorosło. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To nie życie na gorąco. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To życie na dorosło. Rzucasz słowo na wiatr, a ono leci. Słuchają ziomki, słuchają dzieci. To jak choroby, na które nie ma lekarstw. W końcu możesz wszystko odszczekać. Parę słów na poczekaniu, potem blady jak ściana. Pozostał niewielki margines działania. Język trzymaj za zębami, morda na kłódkę. Nie umiesz, zgubiałeś, to po co pijesz wódkę? Po kościach się rozejdzie, jakoś przejdzie. Pękasz, gówno nawet w puchu się trzęsie. Za dużo mówisz, popełniasz nie tak. Na jakiś czas potem znikasz, zapadasz w letach. Ma stracha, się wahasz. Niepokój cię przeszywa na tym od dawna lacha. A ty przeżywasz długi język, bezczelna gęba. Po cichu trzeba poruszać się w twoich kręgach. Wciskasz hit dla głodnych uszu blicht. Własnych słów zakładnik, nikt. Posłucham jeszcze, powiedz co chcesz powiedzieć. Kim jesteś, to ty powinieneś wiedzieć. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To nie życie na gorąco. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To życie na dorosło. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To nie życie na gorąco. Powinieneś wiedzieć, rób tak, żeby było dobrze. To życie na dorosło. Ludzka mowa, zdania w słowach, wartość chowa. Każdy z nich fenomen pich. Jedni z tych, którzy znają słowa wagę, mają tą zasadę, masz przewagę, jeśli kontrolujesz to, co mówisz. Bo słowa zostawiają blizny, ślady już zostają, wpływ mają duży. Kują jak kolec róży. Wszystko mogą zburzyć i zrujnować słowo ostre. Później odbudować, to nie jest takie proste. Nie rzucaj słów na wiatr, rób tak, żeby było dobrze. Trzymaj język za zębami, a daleko dojdziesz. Choć niektórzy mają to gdzieś, staram się w życie to wnieść. To wiem, by nie rzucać każdym słowem, to wiem. Co dzień życia wnioski nowe i zmagania. A wartość słowa ciągle pozostaje taka sama. Jak gwóźdź do trumny, wbite słowo w moją pamięć. Jak to się mogło stać? Myślałem, niedoczekanie trwać, trzeba dalej. Uraz chociaż mniejszy pozostanie. Jak na sercu blizna, pierwsza miłość i rozstanie. Przyznaj, wiesz, że możesz trzymać mnie za słowo proste. Honor mam, jeden stracę, drugi nie odrośnie. Jedna tylko jest prawda, wszystko w koło to jest postęp. Ruszaj głową, od tego maszą taki los ten. Robisz postęp, w rzucaniu słów na wiatr od życia chłodzę. Życie jak kat cię skarci, bo do prawdy nie dorosłeś. Chuja warci, wszyscy w Polsce co fałszywy rap robią. Dzieciakom mocno tylko w głowach, a pieniądze to ich logo. Skroza, nie mogę na was patrzeć więcej. No kurwa, wielka banda oszołomów, farmazonów, wytwórnia. Nie myślisz wcale, ale wciąż dalej kłamiesz, wytrwale ku chwale hajsu. Więcej szajsu, mało latą sprzedajesz pedale. Powinieneś wiedzieć,